No co ty, bez większej kwoty. Chciałbym mieć wysokie noty, więc do roboty. Aha. Omijam kłopoty, bo jestem spokojny, tak jest. Nie szukam z nikim zwady, nie szukam z nikim wojny. Dobra, krótko i zwięźle, historia taka sama. Osoba, której ufam, jest nią moja mama. Mam swoje marzenia i coś do powiedzenia, lecz jednak z czasem wszystko się zmienia, tak. Wystarczy obrócić głowę parę razy. Zmieniają się ludzie, zmieniają się obrazy. Też. Twojego podwórka i twojej okolicy, na każdej dzielnicy, w całej stolicy. Aha. Tylko hip-hop, nie disco ani ciacza. Zaraz ci powiem, co mnie otacza. Z jednej strony Praga, z drugiej strony brudno. Nie lubisz jak rymuję? Trudno, jakoś to przeżyję. Nie trzeba wyjaśnień, ESW słyszysz właśnie, idzie jak po maśle. Składam swoje rymy do końca tej zwrotki, której dobiegł czas, oto refren słodki. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. Tak. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Aha. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. Dokładnie. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. Teraz druga zwrotka, jeszcze nie ostatnia. Więc do ciebie mówię tak jak dusza bratnia. Od Zakopanego po Krynicę Morską przesyłam wam moją mowę polską. Pikuś mori rymcajs, wbij do głowy sobie. Nie zaszkodzę tobie, lubię to co robię. Robię to co lubię, luzgość szanuję. I rymuję teraz niczym Sela Duelas w tym kawałku solo. Wszystko pod kontrolą, to dlatego ze mną zęby cię nie bolą. Robiąc wielki krok, wkraczam w nowy rok. Za mną prawa strona i cały hip-hop. Pikuś dok, zero gangsterki, bo respekt jest ważny, niech sprawdzi każdy. Nie wierzysz mi? Ja cię nakieruję jako kęcie. Nakierowywuję samoloty w pierwszym rzędzie. Czy jesteś na rencie, a może na komendzie? Jestem na targówku, nie w Disneylandzie. Tak już musi być, dumny z tego jestem, że oddycham brudnym warszawskim powietrzem. Więc uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. Zacząłem rymować, więc dźwigam ten bagaż jak tragarz. Ty także energię posiadasz, tak, która potrzebna jest do rymowania. Aha. By się kręciła rymowa zabawka, wystarczy zajawka i niewielka dawka. Rymów zajebistych jak czysta sadzawka. Ogromna poprawa w Warszawie nareszcie. Aha. W końcu coś się dzieje w tym cudownym mieście, tak. Coraz więcej osób pisze teksty w domu. Coraz więcej ludzi daje do mikrofonu. To właśnie sprawia, że hip-hop mną kręci. Super MC wyrzuciłem już z pamięci. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia, tak. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. 100%. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia. Aha. Uwierz we wszystko, nie masz nic do stracenia. Pokaż, że masz coś do powiedzenia.